konmuş pencereme. Merhaba minik kuş, bir şarkı söyleyebilirim sana eğer istersen. Çünkü dost olmak güzel şey, sevmek, sevilmek güzel şey. Arada bir çığırsam da kimseye kin tutmam. Arada bir abartsam da konuyu uzatmam. Çünkü affetmek güzel şey, sevmek, sevmek öyle bir şey. Çünkü dost olmak güzel şey, sevmek, sevilmek güzel şey.